Ali İmran Suresi 71 ila 100. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ali İmran 71. ayet. Ya ehlel kitap. Ey ehli kitap. Lime telbisûnel hakka bil batil. Neden hakkı yani gerçek bilgiyi batıl ile örtüyorsunuz? Ve tektumûnel hakka. Böylelikle hakkı yani gerçeği gizliyorsunuz. Ve entüm talemun ve siz gerçeği bildiğiniz halde böyle yapıyorsunuz. Ali İmran 72. Ve kâlet taifetüm min ehlil kitap. Ehli kitaptan bir taife dedi ki, Âminu billezî unzile alellezîne âmenu. İman edenlere indirilene vecihen nehar. Gündüzün yüzünde iman edin. Vekfuru ahirehu. Gündüzün karanlığında onu inkar edin. Leallehum yercun, umulur ki onlar dinlerinden, inandıklarından geri dönerler. Ali İmran 73. ayet. Ve la tu'minu illa limen tebi'a dinekum. Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, sakın ha sizin dininize tabi olmayan Müslümanlara ve başka kimselere inanmayın. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kul de ki innel hüda hüdallah. Muhakkak hidayet Allah'ın hidayetidir. En yu'tiye ehadun mislema utitum, sizden size verilmiş hidayetin bir benzerini Allah birine verirse, ev yuhaccukum inde rabbikum, bunun için Rabbiniz katında tartışma mı çıkartacaksınız? Kul innel fazla biyedillah. Muhakkak fazıl, lütuf, kerem, ihsan buyurup hidayet vermek Allah'ın elindedir. Yu'tihi men yeşâ. Allah dilediğine verir. Vallahu vasiun alim. Allah şüphesiz her şeyi bilen geniş rahmet sahibidir. Ali İmran 74. Yehtessu bi rahmetihi men yeşâ. Allah bu rahmetini de dilediğine has kılar. Vallahu zülfazlil azim. Şüphesiz Allah büyük bir fazıl yani ihsan sahibidir. Ve min ehlil kitap. Ali İmran 75. ayet. Ve min ehlil kitap. Ehli kitaptan men bazı kimseler vardır ki in te'menhu bi gindarin, sen ona bir kantar yükü bir şey emanet etsen yüeddihi ileyk. Sana günü geldiğinde iade eder, verir. Eminhum men, onlardan bazıları da var ki in te'menhu bi dinarin, onlara bir dinar emanet etsen la yüeddihi ileyk, sana geri vermez. İlla ma dümte aleyhi gaima, başında devamlı dikilip durmadıkça. Zalike bi ennehum, işte böyleleri muhakkak kalu, dediler ki leyse aleyna, yani böyle yapanlar kalu, dediler ki leyse aleyna fil ümmiyine sebil, Allah katında bizim üzerimize Allah katında bizim üzerimize bilgisiz yani ümmi kimseler için bunun üzerine bir azap yolu yoktur. Veya yekulûne alallâhil kezîb, öyle yaparak Allah üzerine iftira attılar, yalan söylediler. Ehum yâlemûn, onlar bunu bile bile yaptılar. Ali İmran 76. Bela hayır. Ve evet, kim evfa bi ahdihi, ahdini yerine getirirse ve tegâ ve sakınırsa fe innallâhe yuhibbul muttakîn, muhakkak ki Allah sakınan takva sahibi kimseleri sever. Ali İmran 77. İnnellezîne yeşterûne, muhakkak ki o satanlar bi ahdillâhi, Allah'a verdikleri ahdi ve eymanihim, yeminlerini semenen kalile, az bir karşılığa ülake, işte onlar için la halâka lehum, yoktur onlar için bir pay fil ahireti, ahirette ve la yükellimuhumullah, Allah onlarla kelam etmeyecektir ve la yenduru ileyhim, onlara bakmayacaktır yevmel kıyameti, kıyamet gününde ve la yüzekkihim, onları günahlarından arındırıp temize çıkarmayacaktır. Ve lehum azabun elim, Onlar için muhakkak ki elem yani acı verici bir azap vardır. Ali İmran 78. ayet. Ve inne minhum muhakkak ki onlardan leferikan bir kısım kimseler de vardır. Yelvune eğip bükerler elsinetehum bil kitap. Kitabı okurken dillerini eğip bükerler. İtehsebuhu minel kitap. Kitaptan olmayan şeyi kitaptan sanasınız diye dillerini eğip bükerler. Ve ma huve minel kitap ki onun üzerine kitaptan bir bilgi yoktur. Ve yekulune öyle olduğu halde derler ki huve min indillah o Allah katından gelmiştir. Ve ma huve min indillah hayır o söyledikleri Allah katından gelmemiştir. Ve yekulune derler alallahil kezib Allah üzerine iftira söylerler. Yani Allah hakkında iftira atarlar. Allah'ın söylemediği şeyleri Allah söyledi diyerek Allah'a yalan atarlar. Ve hum ya'lemun ve bunları yaparken bilerek bilinçli bir şekilde yaparlar. Ali İmran 79. ayet. Ma kana li beşerin en yu'tiyehullahul kitab. Hiçbir beşer yoktur yani insan yoktur ki Allah kendisine kitap versin. Vel hükme hüküm versin. Ben nübüvvete ve peygamberlik versin de sümme yegûle linnâz bu insanlara kalkıp desin ki kûnû ibâden lî min dûnillâh Allah'ı bırakıp da bana kul olun. Velakin öyle demez, şöyle der, velakin şöyle der. Kûnû rabbâniyyîne bimâ kuntum tuallimûnel kitâb. Kitaptan öğrendikleriyle Allah'a dosdoğru adanmış Rabbani kullar olun der. Ve bimâ kuntum tedrusun kitaptan size öğretilenler ve sizin kitaptan öğrendiğiniz bilgilerle Allah'a Rabbani kullar olun der. Böyle tavsiye eder. Ali İmran 80. Ve la ye'murakum yine o kullar yani kendisine Allah'ın kitap verdiği, hüküm verdiği, peygamberlik bahşettiği o kullar. Ve la ye'murakum size en tettehizul melaikete ve nebiyyine erbaben. Allah'ı bırakıp da peygamberleri yani Hazreti İsa gibi peygamberleri ve melekleri Rabler, ilahlar edinin diye emretmez. Emrukum bil küfri. O size ba'de iz entum muslimun. Hiç Müslümanlar olduktan sonra küfre emreder mi? Ali İmran 81. Ve iz ehazallahu misakan nebiyyin. Allah peygamberleri toplayıp kendilerinden şöyle bir söz aldığı vakti hatırla. Lema ateytüküm size katımdan bir min kitap, kitaptan ayetler geldiğinde ve hikmetin ve hikmetli bilgi geldiğinde sümme caekum rasul sonra size şöyle bir peygamber geldiğinde musaddigun lima meakum yanınızda bulunan kitapları tasdik edici bir peygamber gelince yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve tu'minunne bihi o peygambere iman edeceksiniz ve letensurunne yani o peygamberin inanlıları olacaksınız. Yani Muhammed Aleyhisselam'a iman edeceksiniz. Ona tabi olup ve letensurunne muhakkak ona yardım edeceksiniz diye Allah peygamberlerin tümünden söz aldı. Kale ezrahtum sonra dedi ki kabul ettiniz mi? Ve akastum ala zalikum üzerinize verdiğim yüklediğim misri, bu sorumluluğu, bu ağır yükü yüklediniz mi? Aldınız mı? Kabul ettiniz mi? Kalu dediler ki akrarına ya Rabbi kabul ettik ve bu sorumluluğu üstlendik. Kale Allah buyurdu ki o halde teşhedü şahit olun ve ene ben de ne yapayım sizinle beraber mineşşahidin şahitlerdenim. Ali İmran 82. ayet. Femen tevella ba'de zalik. Her kim bundan sonra dönerse tevlâkehumul fâsikûn. İşte onlar fasıkların ta kendisidir. Ali İmran 83. Efe gayre dinillahi yebgûn. Allah'ın dininden başka bir dini mi arıyorlar? Onu mu kendilerine yaşam tarzı olarak seçiyorlar? Ve lehu esleme men fis semavati vel ard. Her şey göklerde ve yerde olan her şey kendisine teslim olmuşken tav'an muti itaatkar bir şekilde ve kerhan ve zorlansa dahi itaat etmişken, teslim olmuşken ve ileyhi yurcaun ve siz ona döndürülürsünüz. Ali İmran 84. Kul ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki biz Âmennâ billâhi. Allah'a iman ettik. Ve mâ unzile aleyna. Bize indirilen bu kitaba iman ettik. Ve mâ unzile alâ İbrahim. Bize İbrahim peygamberi aleyhissalatü vesselam indirilene ve İsmail'e indirilene ve İshak'a indirilene ve Yakup, İshak, İsmail, İbrahim peygamberlere indirilenlere ve Lesbat onların torunlarına indirilenlere iman ettik. Ve ma utiye Musa, Musa'ya verilene ve İsa'ya verilene ve Nebiyyune, Nebilere verilene bin Rabbihim, Rablerinin katından verilene iman ettik. La nuferriku beyne ahadin minhum. Biz onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Ve nahnu lehu müslimun. Biz yalnız Allah'a teslim olmuş kimseleriz. Ali İmran 85. ayet. Ve men yettegî gayrel İslam'a dinen. Her kim kendisine İslam'dan başka bir din arar. İslam'dan başka bir dini, Allah'ın hak dini, İslam'dan başka bir dini kendisine yaşam tarzı olarak kabul ederse, edinirse ve huve fil ahireti minel hasirin. O felen yukbele minhu. O din ondan asla kabul edilmeyecek. Ve huve fil ahireti minel hasirin. O ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Ali İmran 86. Keyfe yehdillahu kavmen. Allah şu kavme nasıl hidayet versin? Nasıl hakki iman yolunu göstersin? Keferu be'de imanihim. Allah'a gerçekten inandıktan sonra kafir oldular. Eşehidu ki bunlar enner rasule hakkun. Peygamberin hak peygamber olduğuna şahit oldular. Ve ca'ehumul beyinat. Onlara bu konuda apaçık ayetler ve mucizeler gelmişti. Allahu la yehdil kavme zalimin. Muhakkak ki Allah zalimler kavmine hidayet vermez. Doğru yolu göstermez. Ali İmran 87. Ulaike cezauhum. Onların bulacakları karşılık şudur ki enne aleyhim. Onların üzerine muhakkak vardır. Lanetallahi vel melaike. Allah'ın ve meleklerinin laneti. Ben nasi ve bütün insanların ve nasi ecmain. Bütün insanların laneti onların üzerine olacaktır. Halidine fiha. Ali İmran 88. Halidine fiha. Cehennemde iddialarının aksine, yani ateşte yanarız, günahlarımız kadar daha sonra çıkarız, sayılı gün yanıp çıkarız iddialarının aksine halidine fiha, orada sonsuza kadar kalırlar. La yuhassafu anhumul azab. Onlardan azap da hafifletilmez. Ve lahum yunzarun. Onlara mühlet de verilmez. Yahut onlara bakılmaz da. Ali İmran 89. İllellezine tabu. Ancak onların içinden min ba'di zalike. Bundan sonra tövbe edenler, bu eslahu ıslah olanlar için fe innallaha muhakkak ki Allah gafurun rahim, çok acıyan, çok merhamet edendir ve bağışlayandır. Ali İmran 90. İnnellezine keferu ba'de imanihim. Muhakkak iman ettikten sonra kafir olanlar sümmez da'du, sonra iman edip sonra kafir olanlar. Sümmez dâdû küfren, sonra küfürleri daha da küfürlerini daha da artıranlar. Len tukbele tövbetühüm, asla onların tövbesi kabul edilmeyecek. Ve ulaikehumuz zâllûn, işte onlar sapmışların ta kendileridir. Ali İmran 91. ayet. İnnellezîne keferû ve mâtû. Muhakkak ki Allah'ı inkar edenler ve mâtû ve hum küffâr. Kafir olarak ölenler felen yukbele min ahadihim, onlardan asla, onların hiçbirinden asla kabul edilmeyecek. Mil'ül arzı zehebe, yeryüzü dolusu altın. Ve leviz feda bi, bunu feda da etseler. Ülaike lehum azabun elim, işte onlar içindir elem verici azap. Ve ma lehum min nasirin, onlar için yardımcılar da bulunmaz. Ali İmran 92. ayet. Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Gerçek iyiliğe, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda feda etmedikçe asla ulaşamazsın. Ve ma tunfiku min şeyin, Allah yolunda ne verirseniz fe innallaha bihi alim, muhakkak ki Allah onu bilendir. Ali İmran 93. ayet. Kullu ta'ami kana hillen li bani İsrail. Her yemek yiyecek İsrailoğullarına helal idi. İlla ma harreme İsrailu, yalnız İsrailoğullarının ala nefsihi, kendi nefislerine haram kıldıkları hariç, min kabli önce, en tünezzelet Tevrah, kendilerine Tevrat indirilmeden önce. De ki, kul, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, de ki, fe'tu bit Tevrati, Tevrat'ı getirin, fe'etluha, size onu okuyayım, imküntüm sadikin, eğer iddianızda doğru iseniz. Ali İmran 94. ayet. Femen iftera alallahil kezib. Her kim Allah'a iftira ederek Allah hakkında gerçek olmayan bir şey söylerse, min ba'di zalik, bundan sonra, fe'ulâike humu zalimun, işte onlardır zalimlerin ta kendisi. Ali İmran 95. ayet. Kul sadakallah. De ki, Allah doğru söyledi. Fettebiû millete İbrahim'e hanifen. Şirkten, nifak ve fısktan arınmış bir şekilde İbrahim dinine tabi olun. Ve mâ kâne minel müşrikîn. Gerçekte İbrahim asla Allah'a ortak koşanlardan olmamıştır. Ali İmran 96. İnne evvele beytin. Muhakkak ki Allah katında vudi alinnas, insanların Allah'a kulluğu için vaz edilmiş, konulmuş, bina edilmiş ilk ev, lellezî bi Bekkete mübareken, Mekke'de etrafına bereket ve hüden, hidayet olsun diye alemlere yapılmış bu evdir. Yani Kabe-i Muazzamadır. Ali İmran 97. Fihi, o Kabe'nin Mekke'de bina edilmesinde ayatun, işaretler vardır. Beyinatun, apaçık işaretler, mucizeler vardır. Mekamu İbrahim, ve onda İbrahim Aleyhisselam'ın makamı vardır. Ve men dehalehu kâne âminen. Her kim o mübarek mekana girerse emin olur. Velillahi alennas. İnsanlar üzerindeki hakkı, Hiccül beyti, beytin hac edilmesi, men istedâ ileyhi sebilâ, kim ona gitmeye yol bulur ise. Ve men kesara, her kim de inkar ederse, fe innallâhe ganiyyun anil âlemin, şüphesiz Allah alemlerden müstağnidir. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir. Ali İmran 98. ayet. Kul ya ehlel kitap, ey Muhammed, ey ehli kitap, sallallahu aleyhi ve sellem. Ey ehli kitap, ey Yahudiler, ey Hristiyanlar. Lime tekfurune bi ayatillah. Neden Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Allahu şehidun ala ma ta'melun. Allah sizin bu yaptıklarınıza şahittir. Ali İmran 99. ayet. Kul ya ehlel kitap. De ki, ey Muhammed, ey sallallahu aleyhi ve sellem, ey ehli kitap, yani ey Yahudiler, ey Hristiyanlar. Lime tesuddûne an sebîlillah. Neden Allah'ın yoluna engel oluyorsunuz? İnsanların hakiki İslam yoluna girmesine mani oluyorsunuz. Ve tebğû men âmene, iman edenlere. Tebğûneha ivece. Onda eğrilik bürlük arıyorsunuz. Ve entüm şühedâ. Ve siz hakikate şahit olduğunuz halde böyle neden yapıyorsunuz? Ve mallahu bi gafilin. Şüphesiz ki Allah, ve mallahu bi gafilin, habersiz değildir. Neyden? Amma ta'malun, yaptıklarınızdan. Ali İmran 100. ayet. Ya eyyühellezine amen. Ey Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya iman edenler. Ey Muhammed ümmeti. İn tudiyu, eğer itaat edersen. Ferikan minellezine util kitap. Kendilerine kitap verilen Yahudilere ya da Hristiyanlara, Hristiyanların bir kısmına bile itaat ederseniz, yeruddukum ba'de imanikum, siz Allah'a ve Resul'e iman ettikten sonra sizi haktan çevirir, saptırır ve kafirin sizi kafirler, kendileri gibi kafir yaparlar.